ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورة نساء کی ان آیات پر ہماری گفتگو جاری ہے. یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بہت سے قواعد بیان کیے ہیں، اور بڑے دو ٹوک انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنت کا داخلہ تم میں سے کسی کی خواہش یا پسند پر موقوف نہیں ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ جو برائی کرے گا اسے اس کی جزا ضرور ملنی ہے. برائی کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ الگ تفصیل ہے کہ وہ سزا دنیا میں مل جائے یا قیامت کے دن ملے، لیکن مکافات عمل ضروری ہے. تیسری، آیت کریمہ یا تیسرا مسئلہ جو یہاں مذکور ہے، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ یہ لوگ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر نقیر، ان پر نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں. کھجور کے حوالے سے قرآن حکیم میں تین الفاظ مذکور ہیں، ایک نقیر، ایک فتیل، اور ایک قطمیر. قطمیر وہ چھلکا ہے جو گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے، اور فتیل وہ باریک سا دھاگا جو گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، اور نقیر وہ باریک سا نقطہ جو گٹھلی کی پشت پہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ایک نقیر کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے عدل ہے، انصاف ہے، اللہ تعالی کی رحمت کے مواقع اور مشاہد ہوں گے جو نیک عمل کر لے، جو اپنی اس حیات مستعار کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کر دے. تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، عمل صالح کی دین میں بڑی اہمیت ہے، روز آخرت صرف عمل ہی کام آئے گا، من بطا به عمله لم يسرع به نسبه، جو شخص عمل میں کوتاہی برتے گا اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے دنیا کا کوئی تعلق قیامت کے دن کامیاب نہیں کر سکے گا، ورنہ اس سے گہرا تعلق اور کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین باپ ہیں اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس سے مقدس اور عظیم رشتہ اور کون سا ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعملی انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے روز تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، کتنا عظیم رشتہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے بھی یہی فرماتے ہیں، اپنی پوری قوم برادری سے بھی یہی بات کہی کہ اس روز کامیابی کے لیے عمل ضروری. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو گئے نیند سے، قام فضعا، بڑا گھبرا کے اٹھے اور فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، آج رات اللہ تعالی نے مجھے بڑے فتنے دکھائے جو میری امت پر یلغار کریں گے، اور بڑے خزانے بھی کھول دی، کسرا اور قیصر کے خزانوں کے ڈھیر میں نے دیکھے، چاندی اور سونے کے ڈھیر، لیکن فتنے بھی بہت دیکھے، ان فتنوں کا امتداد دنیا سے پھر قبر کے فتنے، آخرت کے فتنے. پھر فرمایا کہ ایقظوا صاحب الحجر، ان کمروں میں سوئی ہوئیوں کو جگا دو. کون سوئی ہوئی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں، امہات المومنین. اور یہ امر آپ کی لونڈی کے لیے کہ جاؤ ان کو جگاؤ، آدھی رات کا وقت ہے، ان کو جگا دو اور ان سے کہہ دو کہ رب کاسیت فی الدنیا عاریت یوم القیامہ، دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنا ہوں گی، بالکل بے لباس. اس جملے کے بہت سے معنی ہیں، لیکن سیاق و سباق کے تعلق سے جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہنی ہوئی عہدوں کے، مال و دولت کے، عظمتوں کے، فلاں خاتون اول ہے، فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے، فلاں پیغمبر کی بیوی ہے، یہ سب دنیا کے لباس ہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا تو قیامت کے دن بالکل بے لباس آئیں گی، کوئی تعلق، کوئی عہدہ، کوئی نسب اس دن بچا نہیں سکے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ رو رہی تھی، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ما یبکی، کہ کیوں رو رہی؟ عرض کیا کہ ذکرت النار فبکیت، جہنم کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑی. پھر ساتھ ہی پوچھا فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ اب حالانکہ تعلق کتنا گہرا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. انہوں نے پھر پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے باپ سے ہے. اتنا گہرا تعلق. فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ثرید ایک کھانے کی قسم ہے بڑا پسند تھا، شوربے میں روٹی کے نوالے ڈال کر ان کو تر کر کے کھانا بڑا پسند تھا آپ. فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. سلف صالحین کی سوچ اور فکر کا محور آپ دیکھیں اور عمل کی اہمیت بھی پہچانیں. اللہ کے پیغمبر سے کیا پوچھا کہ قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما فی ثلاثتی موازن فلا یذکر احد احد. قیامت کے دن تین گھاٹیاں ایسی ہیں ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے، سب بھول جائیں گے. عند الکتاب وعند المیزان وعند الصراط. جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور جب عمل تولے جائیں گے اور جب پلے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا جو جہنم کے اوپر قائم، جنت کا واحد راستہ، اس وقت تک کوئی شخص جنت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس پل کو عبور نہ کرے، وہ جہنم کے اوپر قائم. احد من السیف ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا. مدحلت مزلقت، جہاں پھسلن ہوگی اور تاریکی ہوگی، یہ راستہ دکھائی نہیں دے گا. کتنا خطرناک معاملہ اور کتنی خطرناک گھڑی، جہاں نبیوں کا وظیفہ رب سلم ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے. اس کا معنی عمل کی بڑی اہمیت ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے کامیابی دے گا. تو عمل کی اہمیت کو پہچانو، عمل کے مواقع تلاش کرو. صحابہ کرام جب کسی عمل کا موقع پا لیتے خوش ہوتے، ان کے لیے عمل گران نہیں تھا. نماز کا وقت آ جائے ہمیں گرانی محسوس ہوتی، اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ جلدی ٹلے یا اس کو مؤخر کرو، یہ کوئی کامیابی کے آثار نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کبھی تفکرات ہوتے، ہموم و غموم ہوتے، پریشانیاں ہوتی، تو بلال سے کہتے کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کر ہم راحت میں آ جائیں. یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ دکھوں کا مداوا ہے. صحابہ کرام نیکی کے مواقع ڈھونڈتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ میں نے پڑھے کہ جو ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا تو فرماتے کہ مرحبا بالشتاء، موسم سرما خوش آمدید. سردیوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے، سردیوں کے موسم کا استقبال کرتے. مسند احمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. بہار کیوں ہے؟ صدر کبریٰ بیہقی میں الفاظ ہے کہ یطول نہارہ یطول لیلہ فقام بیقصر نہارہ فصام، کہ موسم سرما کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں روزے رکھتا ہے، اور موسم سرما کی راتیں لمبی ہوتی، قیام کے موقع مل جاتے، تہجد کے موقع مل جاتے، بندہ نیند بھی کر لیتا ہے، راحت بھی حاصل کر لیتا ہے، نشاط بھی پا لیتا ہے، اور نماز کا وقت بھی نکال لیتا ہے اگر توجہ آخرت کی طرف ہے. تو یہ ایک نیکی کا موقع شروع ہو گیا، یہ موسم سرما، یہ ہمارے لیے موسم بہار ہے. دن چھوٹے ہیں روزے رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصیام فی الشتاء من الغنیمت الباردہ، سردیوں کا روزہ غنیمت باردہ ہے، مال غنیمت بارد، بارد مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو دشمن سے لڑے بغیر مل جائے، کسی مشقت کے بغیر، کسی سفر کے بغیر. دشمن آئے اور اپنا سارا اسباب سارا مال چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ غنیمت باردہ، نہ بھوک نہ پیاس اور روزے کا پورا ثواب. پھر راتیں لمبی، آرام بھی ہو رہا ہے، نیند بھی پوری ہو رہی اور شب بیداری بھی ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو صرف دو نفل پڑھنے کا وقت نکال لے، لم یکتب من الغافلین، اس کا قیامت کے دن غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، وہ ذاکرین میں ہوگا، اللہ تعالی کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا. تو یہ صحابہ اکرام کی توجہ آخرت کی طرف، کس طرح اس موسم سرما کا استقبال ہو رہا ہے. اور یہ قول ابو ہریرہ سے بھی مروی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی اس فصل شتاء کا اسی طرح استقبال کرتے، خوش ہوتے کہ غنیمت باردہ کے ایام شروع ہو گئے، نہ کوئی تکلیف، نہ بھوک، نہ پیاس، اور اجر و ثواب کے ڈھیر لگ جائیں گے. مسنون روزے تلاش کیجیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے، یہ چاند کی 13، 14 اور 15، انہیں صیام الدہر کہا گیا کہ یہ تین روزے زمانے بھر کے روزے، جو شخص مستقل یہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا ثواب دے گا، حالانکہ صرف تین. صحابی کہتا ہے کہ اس کی تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ ایک نیکی کم از کم 10 گنا، تو ایک روزہ 10 ہو گیا، تین روزے 30 ہو گئے. اگر مستقل رکھے گا تو یہ زمانے بھر کے روزے بن گئے. پھر موسم سرما، غنیمت باردہ، کتنی بڑی نیکی. اور بندہ اگر موسم سرما میں مستقل اس عادت کو اپنا لے تو پھر یہ ایک بہترین تربیت گاہ بن جائے گی، پھر یہ نیکی مستقل ہو جائے گی. اور یہ روزے، تین روزے، یہ انسان کی بڑی بہترین تربیت کرتے. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی کہ صیام ثلاثۃ ایام من كل شهر يذهب فحر الصدر. ہر مہینے کے یہ تین روزے دل کی کدورتوں، دل کی غلاظتوں، نفرتوں اور وہ خباستیں جو انسان اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں. دل کا تزکیہ اور تصفیہ ان تین روزوں کے رہین منت، اللہ کے پیغمبر کا فرمان. یہ دل کیسی کیسی بیماریوں کا مرکز، اور یہ دل کی قدورتیں، دل کے کینے، بغض، حسد، یہ بدگمانیاں یہ بندے کو برباد کر دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَن تُصْبِحَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اسے جنت کا شارٹ کٹ قرار دیا کہ صبح کو اٹھو اپنے دل کو ٹٹولو کہ اس دل میں کوئی میل، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی بدگمانی تو نہیں. اگر ہوئی تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. روز قیامت دل میں چھپی ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، دل کی امانتیں باہر آئیں گی. جو کچھ بندہ چھپائے بیٹھا ہے، یہ نفاق، یہ بغض، یہ کینے، حسد، بدگمانیاں، اللہ نے سب کے بارے میں باز پرس کرنی. ان کا معاملہ بڑا ہیبت ناک ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ معاملے چھپے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت تو دل میں چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جو دل میں چھپے ہوئے بھید ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مخفی چیزیں ہیں وہ بھی جانتا ہے. جو خیال تمہارے دل میں آتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. ان خیالات کا اظہار کرنا چاہو ان کو بھی جانتا ہے، نہ کرنا چاہو ان کو بھی جانتا ہے. یہ تین روزے ان قدورتوں کو ختم کر دیتے ہیں، بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے. یہ ایک تربیت گاہ ہے. تو اپنے آپ کو اخروی مسئولیت سے بچانے کی تیاری کرو اور فکر کرو. یہ ایک دنیا کی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار جاؤ. یہ کوئی بار بار کا امتحان نہیں. نیکیوں کے انبار لگانے والے سلف صالحین، ان کی تمام تر توجہات کا مرکز آخرت ہوتا تھا. اپنا سب کچھ لٹا دیتے، نچھاور کر دیتے. حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ حج کرنے آئے، صاحب ثروت تھے، اپنے 100 غلام ساتھ لے، ان کو بھی حج کرائے، اور میدان عرفات میں کھڑے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی سے. ان 100 غلاموں کو بلا کر کہا تم سب اللہ کی راہ میں آزاد ہو، اور ساتھ ہی اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا، تو اپنے 1 غلام کو آزاد کر دے. یہ آخرت کی فکر کہ تو بھی اس غلام کو جہنم سے آزاد کر دے. حالانکہ قدم قدم پر نیکیاں کرنے والے، لیکن ایک عجیب فکر، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف ان پر تاری. تو یہ عمل صالح یہ بہت ضروری ہیں اخروی کامیابی کے لیے. اللہ تعالی نے عمل صالح کو ایک شرط کے ساتھ مقید کیا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى نیک عمل جو بھی کرے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس جملے کا فائدہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں مرد اور عورتیں برابر، النساء شقائق الرجال، کوئی فرق نہیں، الا یہ کہ شریعت کسی فرق کو بیان کرے وہ ملحوظ ہوگا. البتہ چونکہ عورت کی خلقت کمزور ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی، عورت کی تکریم کی، بہت تھوڑے عمل پر ان کے لیے جنت. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنه الثمانيه شاءت. عورت اگر پانچ نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، روز قیامت اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے چاہو چلے. مسند احمد میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک سائلہ آئی، ایک عورت، دو بچے اس کے ساتھ ہیں، اور کہتی ہے کہ کئی دن سے ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا. وہ غربت کے ایام تھے، آپ نے گھر دیکھا، گھر میں کچھ بھی نہیں، صرف تین کھجوریں، وہ لا کر پیش کر دی. اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری دوسرے بچے کو دی، وہ دونوں کھا کے جھٹ پٹ، تیسری خود کھانے لگی تو بچوں کی حرص بھری نگاہیں اس نے دیکھی، اس نے وہ کھجور بھی دو ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، ماں کی یہ مامتا، بچوں کے ساتھ یہ تعلق، میں نے اللہ کے پیغمبر سے اس واقعے کا ذکر کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں بڑی عظمتوں کی مالک ہیں، حاملات مرضعات رحیمات باولادہن لولا ما یاتین بازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ. یہ عورتیں، یہ حمل کی تکلیفیں اٹھانے والی، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ بھی ایک تکلیف ہے سراسر، رحیمات بی اولادہن، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنے والی. فرمایا کہ لولا ما یاتین الی ازواجہن، اگر اپنے شوہروں سے بدتمیزی نہ کریں، اپنے شوہروں کا حق پہچان لیں، یہ غلطی ان میں بڑی عام ہے، اگر یہ نہ ہو لتدخل مصلیاتہن الجنہ، تو نمازی عورتوں کا جنت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو فرمایا کہ نیک عمل کرے کوئی بھی، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن عورت کے لیے نسبت یہ معاملہ آسان ہے، سہل. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، فرمایا کہ میں جاؤں گا، لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچوں گا تو ایک عجیب منظر دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے وہاں ایک عورت کھڑی اور جنت کے دروازے کو پیٹ رہی، اصرار کر رہی ہے کہ دروازہ میرے لیے کھولا جائے. میں پوچھوں گا یہ کون عورت ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ عورت خود کہے گی کہ صبرت علی ایتام لی میرا شوہر مجھے جوانی میں داغ مفارقت دے گیا، یتیم بچے چھوڑ گیا، میں نے ان کو پالنے میں، ان کی تربیت کرنے میں بڑا صبر کیا. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ جبرائیل امین جواب دیں گے کہ یہ وہ عورت ہے جس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا اور بچے چھوڑ گیا، اس نے اپنی پوری جوانی ان کی تربیت میں قربان کر دی، دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اپنی پوری جوانی ان کی تربیت میں نچھاور کر دی. عورت کی عظمت. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، نیک عمل، کو مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایک شرط ہے میرے بھائیو، وہ مؤمن، شرط یہ کہ وہ مؤمن ہو. اس شرط کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معنی یہ کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس شرط پر قائم. مومن کے دو معنی، ایک ہے موحد اور ایک ہے مخلص، اور یہ دونوں شرطیں لازماً ملحوظ رکھی جائیں گی، موحد ہو اور مخلص ہو. موحد کا معنی صاحب توحید، اس کی توحید میں کوئی خلل نہ ہو، پختہ اور قوی اور مضبوط توحید ہو، اس کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو، اس میں کوئی لغزش نہ ہو. سب سے بہترین عمل جو ہے وہ توحید ہے، توحید کا فہم. ایک بندے کی جو اولی توجہ کا مستحق موضوع ہے وہ توحید ہے. اسلام کے ارکان خمسہ میں سب سے پہلے توحید کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تھا، الا ادلک علی راس ھذا الامر، اے معاذ تجھے بتاؤں اس پورے دین کا سر کیا ہے. پھر فرمایا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کی توحید کی گواہی، یہ پورے دین کا سر. معنی توحید اگر درست ہے تو پورا دین درست ہے، صحت مند ہے. یہ سر موجود ہے تو بدن کی بھی قیمت ہے، سر کو اتار کے پھینک دو، پورا بدن جو ہے وہ ایک مردار بن جائے گا، سر کٹی لاش جس کی کوئی ویلیو نہیں. توحید اگر موجود ہے، اعمال زندہ ہے، قابل قبول ہے، اور اگر توحید میں خلل آ گیا تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ عمرے، یہ جہاد، یہ دعوت، یہ سارے امور جو ہیں اس ڈھانچے کی مانند ہوں گے جس کا سر کاٹ کے پھینک، مردار سب، یہ نمازیں روزے سب مردار، کوئی ان کی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مدائے نجات کہا ہے. یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ ہے تو نجات ممکن ہے، چاہے بندہ کوئی نیکی نہ کر سکا، اور اگر یہ نہیں ہے تو نجات کا کوئی امکان نہیں، چاہے اس کی نیکیوں کا ڈھیر زمین سے آسمان تک پہنچ جائے. وہ مؤمن، مؤمن ہو، واحد ہو، توحید میں کوئی خلل نہ ہو. اور مومن کا دوسرا معنی مخلص، ریاکار نہ ہو، یہ دکھلاوا، نمود و نمائش، تشہیر، بلکہ مخلص ہو، وہ نیکی اللہ کے لیے کرے، اس نیکی میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے لیے. کیونکہ دکھلاوا شرک ہے، جس کو دکھا رہے ہو اسے تم نے اللہ کا شریک کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ریا شرک اصغر، یہ سب سے چھوٹا شرک ہے، جس کو دکھلا رہے ہو، جس کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہو، اسے تم نے اللہ کا شریک کر لیا. اللہ تعالیٰ ایسے عمل کا ثواب نہیں دیتا، چاہے وہ عمل کچھ بھی ہو، پوری زندگی دین پڑھنے پڑھانے والا اگر ریاکار ہے، یا پوری زندگی مال خرچ کرنے والا اگر ریاکار ہے، یا اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینے والا، پورا خون بہا دینے والا اگر ریاکار ہے، تو نیکیاں اگرچہ بہت بڑی، مگر حدیث کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالی اسے پوری خلق سے پہلے جہنم میں ڈال دے. پوری خلق میں فرعون و حامان، شداد اور قارون، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے افراد موجود، ان افراد پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اور اگر اخلاص ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے آدھی کھجور خرچ کر کے. آدھی کھجور کی ویلیو کوئی نہیں، وقعت کوئی نہیں، لیکن بندہ اگر اخلاص سے دے گا تو قیمت آدھی کھجور کی نہیں، قیمت اس کے اخلاص کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اس آدھی کھجور کی وجہ سے بری کر دے گا، آزاد کر دے گا. وہ مؤمن مخلص، ریاکار نہ ہو، شہرت پسند نہ ہو، بلکہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود حیات بن جائے. پھر دیکھیں ولا یظلمون نقیرا، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کے برابر بھی اس کی حق تلفی نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالی نے مجھے بندوں کے اعمال نامے والی کتاب دکھائی، میں نے دیکھا کہ اس میں بندوں کی یہ نیکی بھی درج ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے، رستے میں ایک پتھر دیکھا، اسے اس نے جھک کر اٹھا کر نہیں پھینکا، بلکہ جو قدم بڑھا رہا تھا اسی قدم سے ٹھوکر مار کے ایک طرف کر دی. نہ کوئی پسینہ بہا، نہ کوئی خون بہا، نہ کوئی مال خرچ کیا، نہ کوئی وقت دیا، کچھ نہیں دیا، لیکن اس نیت سے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، یہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے، بس قدم جو بڑھایا تھا اسی قدم سے ٹھوکر مار کے آگے چلتا بنا. اس قسم کا عمل تو اس کو یاد ہی نہیں. فرمایا کہ نیکیوں کے اعمال نامے میں میں نے یہ نیکی درج دیکھی، لکھی ہوئی دیکھی، اتنے سے نقطے کے برابر بھی اس کی حق تلفی نہیں ہوگی، اس پر ظلم نہیں ہوگا. تو عمل صالح کی طرف آؤ، خاص طور پہ یہ فتنوں کا دور، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی حفاظت کرو. دنیا جس طرح بھی گزر جائے بالآخر گزر جائے گی، لیکن قیامت تو ختم نہیں ہوگی نا، اور وہاں کی سزا کون جھیل سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے. اس لیے بڑھ چڑھ کر عمل کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ایک بار پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس کا روزہ ہے؟ فرمایا کہ میرا. من تصدق منکم اليوم علی مسکین، آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے. من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ عرض کیا کہ میں نے. من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی کو یہ موقع ملا کہ اپنے کسی بھائی کے جنازے میں شریک ہو؟ ابو بکر نے کہا میں. دیکھیں نیکیاں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ مسلم الا ادخلناه الجنہ، کوئی مسلمان ایک دن میں یہ چار کام کر لے، یہ چار کام ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ چاروں کر لے، فرمایا کہ یہ چار کام مل کے اسے جنت میں پہنچا دیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا درس دیا کرتے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں پروپیگنڈا سنا تھا کہ وہ جھوٹا جادوگر. سوچا کہ چلو میں بھی مل کے آتا. میں ملنے کے لیے چلا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان کو واعظ کر رہے. میں نے جب پہلی نگاہ آپ کے چہرے پر ڈالی ایقنت بان ھذا الوجہ لیس وجہ کذاب, میرے دل سے آواز آئی کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اللہ کے پیغمبر واعظ کیا کر رہے؟ فرمایا کہ افش السلام واطعم الطعام ولین الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. سلام کو عام کرو, خوب کھانے کھلاؤ اپنے ساتھیوں کو, محتاجین کو, فقراء کو, کوئی خدمت کا موقع مل جائے تو کھانے کھلاؤ. سلام کو عام کرو, گفتگو نرم کرو, نرم خوب بن جاؤ, درستگی نہ ہو, بد اخلاقی نہ ہو, نرم گفتگو کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہو. تدخل جنت میں سلام. اگر یہ چار کام کرو گے بڑی سلامتی کے ساتھ, بڑی سہولت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عمل کا درس, اس کا معنی عمل کی اہمیت, درجات بڑے اونچے, فضائل بہت زیادہ, اللہ کی رضا, جنت کا حصول. اس لیے عمل کے مواقع تلاش کیجیے, عمل کے مواقع تلاش کیجیے. ایک حدیث عرض کرنی تھی, وقت ہو چکا, جس میں کفارات اور درجات کا ذکر ہے اور اعمال صالحہ کی, وہ بڑی قوی اساس اور بڑی عمدہ دعوت ہے. اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.